dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 dzień marca. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest 9:00, czas na serwis, Krzysztof Zyblewski. Nowe przypadki koronawirusa. Zakażone w Polsce zostały w sumie 2132 osoby. Z Senatu do Sejmu wróciła tarcza antykryzysowa. Poprawkami zajmuje się na początek Komisja Finansów. Do Francji dotarło 10 milionów maseczek zamówionych przez rząd w Chinach. 77 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, zakażone zostały w sumie 2132 osoby. Kolejne ograniczenia związane z epidemią ma ogłosić rząd za niespełna pół godziny. W kancelarii premiera rozpocznie się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Na miejscu jest Paulina Kurek. Te kolejne obostrzenia mają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jak poinformował dzisiaj rzecznik rządu Piotr Müller, chodzi o wzmocnienie egzekwowania już obowiązujących przepisów i za pomocą aplikacji Kwarantanna, która ułatwia odbywanie kwarantanny domowej, odciążenie policjantów kontrolujących właśnie takie osoby, a jest ich około 200 tysięcy. A minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział na antenie TVP Info, że te nowe reguły bezpieczeństwa mają być takie, jakie obowiązują na zachodzie Europy. Te kontrole i apele o przestrzeganie zasad dystansu i izolacji są potrzebne. Apelował o to do młodych ludzi w radiowej jedynce minister środowiska Michał Woś. Jak podkreślił, są konieczne. Ten wirus zabija i to jest odpowiedzialność po pierwsze za to, żeby samemu się nie zarazić, bo można po prostu umrzeć. A po drugie troszczyć się trzeba o naszych seniorów, o rodziców, o dziadków, o najstarszych w społeczeństwie, o tych, którzy są po chorobach, tych, którzy są najbardziej narażeni. Bo to ich ten wirus częściej oczywiście dotyka, ale i dla nich jest bardziej groźny. Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego blisko 1/4 zakażeń koronawirusem w Polsce to osoby poniżej 30 roku życia. Paulina Kurek, dziękujemy. Tarcza antykryzysowa już w Sejmie. Poprawki Senatu do pakietu ustaw przed 9:00 zaczęła rozpatrywać Komisja Finansów Publicznych. W nocy zmiany wprowadzili senatorowie. Parlamentarne prace nad rozwiązaniami, które mają przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii, śledzi Mariusz Pieśniewski. Na razie posłowie na posiedzeniu komisji dopiero przygotowują się do rozpatrywania poszczególnych poprawek, a trzeba przyznać, że pakiet senackich poprawek obok zmian redakcyjnych wprowadza też nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, ale jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy rządowa większość w Sejmie poprze zmiany wprowadzone przez senatorów, nie ma. Tak mówił dziś na antenie Trójki rzecznik rządu. Piotr Müller powiedział, że teraz trwają analizy senackich poprawek przyjętych w nocy. W nocy zostały przyjęte, w związku z tym analizujemy je, natomiast bierzmy pod uwagę, że każda z tych poprawek generuje konkretne efekty finansowe. W związku z tym, żeby odpowiedzialnie o tym mówić, musimy te kilka godzin spędzić, aby je przeanalizować. Posiedzenie Sejmu zaczyna się o godzinie 13:00, w związku z tym do tego czasu trwają te analizy. A wczoraj po głosowaniach senatorowie PiS mówili, że rekomendują swoim sejmowym kolegom przyjęcie wszystkich zmian redakcyjnych i uściślających przepisy, ale nie te, które znacznie odchodzą od tekstu przyjętego przez Sejm w piątek. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Pierwsze 10 milionów maseczek z miliarda zamówionych przez francuski rząd w Chinach dotarło do Francji. Transportowi towarzyszyły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Marek Brzeziński. Wyczarterowany przez armię francuską samolot transportowy Antonow AN-124 lądował na lotnisku wojskowym w Atrii pod Paryżem. Ponad 100 żołnierzy, broń automatyczna gotowa do strzału, działka przeciwlotnicze do zwalczania dronów. Dowódca żandarmów uczestniczących w akcji. Wszyscy wiedzą, że te maseczki są warte złota i dlatego dla nas to tak ważny transport. Osoba przyjmująca maseczki mówi. To akcja na niesłychaną skalę. Mieliśmy 8 dni, żeby zmobilizować wszystkie dostępne środki. Lądowanie AN-124 na lotnisku w Atrii było początkiem mostu powietrznego między Chinami a Francją. Rodzima produkcja 6 do 8 milionów nie jest w stanie zaspokoić potrzeb francuskiej służby zdrowia. Konieczny był import z Chin. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Do pożaru pod ziemią doszło wieczorem w kopalni Borynia Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Z zagrożonego rejonu bezpiecznie wycofano 7-osobową załogę. Ogień pojawił się 900 metrów pod ziemią. Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem wydało 2 unikatowe albumy stanowiące fonograficzny i edytorski wyraz narodowej pamięci. Dorota Piotrowska. Album Prezydent Lech Kaczyński Świadectwo to pięciopłytowe wydawnictwo zawierające najważniejsze wystąpienia i orędzia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jesteśmy na Westerplatte, symbolu bohaterskiego oporu przeciwko silniejszemu przeciwnikowi. Album Smoleńsk – Ostatnia misja. Pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w 2010 roku składa się z dwóch płyt. Na pierwszej znajdują się archiwalne nagrania wypowiedzi ważnych postaci Kościoła oraz polskiej polityki i najnowszej historii zarejestrowane w czasie uroczystości żałobnych. Druga płyta to zapis nadzwyczajnego koncertu symfonicznego w hołdzie ofiarom katastrofy, który odbył się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. 23 dzień lipca 2021 roku. To nowa data ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które miały się odbyć w tym roku, ale przełożono z powodu epidemii koronawirusa, mówi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Dla całego świata sportu ta decyzja jest niezwykle ważna. Ona na pewno była bardzo trudna do podjęcia, ale cieszę się, że tak się stało i dziś wiemy, że lato 2021, lipiec, sierpień to termin Igrzysk Olimpijskich. Teraz kibice czekają na to, co powie UEFA. Jutro podczas wideokonferencji ma zapaść decyzja, jak będzie wyglądał piłkarski kalendarz na najbliższe miesiące. Chodzi głównie o omówienie spraw związanych z meczami towarzyskimi, kontynuacją Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Nie wiadomo też, co z Tour de France. Pojawił się pomysł, aby ten legendarny kolarski wyścig odbył się bez udziału publiczności. Propozycja została przyjęta z niewielkim entuzjazmem. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w połowie maja. I na koniec Stany Zjednoczone, bo tam też dużo się mówi o nowej dacie Igrzysk Olimpijskich. Przesunięcie o rok imprezy w Tokio może doprowadzić do tego, że w Japonii zabraknie największych gwiazd koszykarskiej ligi NBA. Po zeszłorocznym fatalnym występie amerykańskich koszykarzy na Mistrzostwach Świata, gdzie nie znaleźli się oni nawet na podium, najlepsi zawodnicy oświadczyli, że w przeciwieństwie do mundialu nie zbojkotują igrzysk. Takie deklaracje złożyli m.in. Steph Curry czy LeBron James. Ze względu na obecne przetasowania, kolejny sezon rozpocznie się najwcześniej podczas Bożego Narodzenia. To sprawi, że zdecydowanie się przedłuży, a takie rozwiązanie może doprowadzić do tego, że najlepszych z NBA zabraknie w Tokio. Jest wielce prawdopodobne, że przyszły sezon Ligi NBA nawet pokryje się z Igrzyskami Olimpijskimi. To uderzy nie tylko w kadrę USA, ale także inne zespoły narodowe. Kalendarz nie będzie temu sprzyjał, powiedział w telewizji ESPN dyrektor koszykarskiej reprezentacji USA Jerry Colangelo. Nawet gdyby rozgrywki w 2021 roku zakończyły się przed igrzyskami, to może zabraknąć czasu na odpowiednią selekcję ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Dzień. Zachmurzenie umiarkowane i duże będą nam towarzyszyły przelotne opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3 do 6 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 0 do 2. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach okresami porywisty, we wschodniej części wybrzeża w porywach do 70 km na godzinę, z kierunków północnych, miejscami z zachodnich. W górach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, telewizor nam się zepsuł. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji PO Pay sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację PO Pay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PeoPay na pko.com.pl lub w aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Godzinie 9, program trzeci Polskiego Radia. Bardzo dużo, co naturalne, oczywiście opowiadamy Państwu o tym, co dzieje się w związku z epidemią koronawirusa we Włoszech, w Hiszpanii czy w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem dość poważna sytuacja, jak się okazuje, panuje także w Norwegii. To kraj, w którym, dodajmy, mieszka ponad 100 tysięcy naszych rodaków. A przy telefonie Marcin Fronia z Fundacji Norden Centrum. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak teraz wygląda sytuacja w Norwegii? No, w Norwegii, podobnie jak w innych krajach skandynawskich, koronawirus jest obecny i liczba osób zakażonych jest stosunkowo duża. Ma to związek z tym, że Skandynawowie w okresie ferii dosyć intensywnie podróżowali do Włoch i do takich krajów, do Austrii, głównie na Malty, Balty, tam, gdzie było również jedno z większych ognisk zapalnych, jeśli chodzi o zarażanie się koronawirusem. To przełożyło się później na dosyć mimo oddalenia w Europie, daleko na północ, na dosyć szybki wzrost zakażeń. Obecnie mamy taką sytuację, że sporo osób rośnie bezrobocie w Norwegii. Nazywamy to tymczasowym bezrobociem. Podobnie jest w Szwecji, w Danii, w krajach skandynawskich. Ono w ciągu ostatnich tygodni wzrosło istotnie, głównie w takich branżach, które najbardziej uderzyły restrykcje związane z przemieszczaniem się, chodzi o branże transportowe, branże hotelarskie, te, które najbardziej cierpią na tym. Panie Marcinie, niestety mamy słabą jakość połączenia, dlatego tylko jeszcze krótko zupełnie dopytam, jak kraj walczy z tym kryzysem, jaką politykę przyjął? Jeśli chodzi o Norwegię, jest pakiet kryzysowy zaproponowany przez rząd norweski. Osoby, które przechodzą, wszyscy pracownicy, którzy przechodzą na tymczasowe zwolnienie przez 15 dni, mają zadekretowaną ze strony państwa wypłatę wynagrodzenia. Więc te osoby, które przechodzą na, którzy są zwolniani, przechodzą na zwolnienie, rejestrują się w Urzędzie Pracy jako osoby tymczasowo poszukujące pracy, przez 15 następnych dni otrzymują nadal pełną wypłatę wynagrodzenia ze strony rządu norweskiego. Bardzo dziękuję. Marcin Fronia z Fundacji Norden Centrum był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans po godzinie 9, a niebawem zapowiedź tego, co dziś jeszcze państwo będą mogli usłyszeć w programie trzecim. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac, but afraid his hands might shake. She's checking her makeup. Her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. John Porter, Bones of Love w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem dwie dwójki i siedem trójek. Zawsze mi Czesi imponowali racjonalnym podejściem do życia i teraz w okresie walki z koronawirusem czescy psycholodzy i psychiatrzy wystosowali apel do tych, którzy są na kwarantannie, którzy przeżywają kwarantannę. Mianowicie mówią w ten sposób, że jeśli mówisz do psa, kota, futryny, krzesła, to jeszcze nic strasznego, jest wszystko w porządku. Natomiast gorzej, gdy zaczynają ci one odpowiadać, to wtedy zadzwoń do nas, my spróbujemy pomóc. Dziękuję panu za ten głos. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl do państwa dyspozycji. A my nadal prosimy, apelujemy i przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Tak, to prawda, najlepiej z programem trzecim Polskiego Radia. A już teraz zapowiedź tego, co w ciągu najbliższych kilku godzin będzie pojawiać się na naszej antenie. Wioletta Myszkowska. Dzisiaj w Trójce. Dzisiaj w rekomendacjach dla najmłodszych słuchaczy serial komediowy Młody Sheldon o genialnym i nieco nietypowym chłopcu. Starsi mogą go znać już jako dorosłego naukowca z teorii wielkiego podrywu. Pytanie, jak wyglądało jego dzieciństwo? O serialu opowie Jan Niebudek. Z Dorotą Osińską porozmawiamy o nowej płycie i spektaklu o Iwie Cassidy. W cyklu Pamiętamy o seniorach Agnieszka Furtak sprawdzi kilka filmów na kanale YouTube'owym założonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Katarzyna Pruchnicka wybierze się na zakupy. Opowie o tym, jak zrobić zapasy, jakie produkty są zawsze potrzebne i co można z nich przygotować. A na antenie Polskiego Radia Dzieciom po godzinie 10 w Muzycznych Podróżach posłuchamy muzyki poważnej, w której ukryły się odgłosy budzącej się wiosny. Jak brzmi muzyka, przy której zwierzęta bawią się w czasie karnawału? Odpowiedź na to pytanie zna Daria Druzgała. Zapraszamy. Zapraszamy i polecamy. Wioletta Myszkowska. Tymczasem 21 minut już po godzinie 9. Czas na muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Muzyczny rozkład jazdy. Alan Parsons wystąpi ze swoim zespołem w ramach festiwalu Sound Edit. Autor Don't Answer Me, Eye in the Sky, I Robot i wielu innych przebojów przyjedzie do Łodzi 23 października. Odbierze tam także statuetkę dla człowieka ze złotym uchem za swoją pracę jako producent, którą rozpoczął przed początkiem kariery muzyka. Jako inżynier dźwięku pracujący w Abbey Road związany jest z takimi płytami jak Abbey Road i Let It Be Beatlesów czy The Dark Side of the Moon Pink Floyd. Ta ostatnia przyniosła mu pierwszą nominację do Grammy. W sumie uzbierał ich 13, ale pierwszą statuetkę odebrał dopiero w roku 2019. To on także w dużej mierze stoi za sukcesem piosenki Year of the Cat Al Stewarta. Zespół The Alan Parsons Project, z którym pojawi się w Łodzi, założył w 1975 roku. Żeby skupić się na nim, odrzucił propozycję zostania producentem Wish You Were Here. Kilka dni temu do internetu przeniosła się wrocławska próba bicia rekordu Guinnessa. Teraz odwołuje się cała trzymajówka, którą wspólne wykonanie Hey Joe na rynku zwyczajowo rozpoczynało. Imprezy nie będzie, ale zostały podpisane kontrakty z wykonawcami, które przewidują, że w przypadku odwołania koncertu trzeba go przenieść na inny termin. Trasy koncertowe zdążyli już sobie na nowo zaaranżować m.in. The Sisters of Mercy i Peter Hook. Oni przyjadą do Wrocławia 24 października oraz Apokaliptika. Długowłosi wiolonczeliści zagrają w stolicy Dolnego Śląska 5 listopada. W tym trudnym dla wszystkich czasie organizatorzy Szlachetnej Paczki przypominają o osobach starszych i samotnych. Ich wolontariusze pomagają m.in. w robieniu zakupów i realizowaniu recept.

Marcin Jagiełowicz, zapraszam na informator ekonomiczny. Olbrzymie gospodarki uginają się pod ciężarem drobnoustroju, który pustoszy giełdy, drenuje budżety tak samo wielkich korporacji, jak i małych firm i oczywiście budżety gospodarstw domowych. I mimo, że państwa narodowe wytoczyły niespotykanych rozmiarów armaty fiskalne i monetarne, cały czas jeden z największych światowych graczy, Unia Europejska, zwleka. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Szefowa Komisji Europejskiej projekt antykryzysowych unijnych obligacji, o które teraz walczą Włosi i Hiszpanie, nazwała sloganem. Rozmowy o jakimkolwiek wsparciu finansowym przesunięto o 2 tygodnie. Jak pan ocenia to, co się teraz dzieje na poziomie unijnym? No rzeczywiście widać, że ten kryzys w ogóle epidemiologiczny, jak i późniejsze skutki gospodarcze zaskoczyły tutaj Komisję Europejską, Unię i no te działania na chwilę obecną są bardzo znikome, bo tak naprawdę owszem w strefie euro w dużej skali zadziałał Europejski Bank Centralny. Pozwolono przesuwać środki w ramach obecnej perspektywy unijnej, w ramach funduszy spójności, ale nie powstały no, żadne takie nowe systemowe narzędzia do walki. Jednocześnie olbrzymia pomoc państw narodowych, żeby tylko przywołać Stany Zjednoczone, które dają pomoc liczoną w bilionach dolarów. To nie jest dla pana zaskakujące, że Unia Europejska po prostu takich kroków nie podejmuje? Znaczy, widać niestety z dyskusji dotyczących chociażby tak zwanych właśnie Corona Bonds, no, że nie ma takiej pełnej solidarności. To już było widać też w 2009 roku i w późniejszych dyskusjach chociażby na tak zwaną Unię Bankową. Generalnie nie ma zgody bogatszych krajów północy na gwarantowanie potencjalnie długów, zobowiązań krajów południa po to, żeby miały lepszy dostęp do finansowania i radzenia sobie z obecną sytuacją gospodarczą. No i tu jakby jest zasadniczy problem, który powoduje, że każde odważniejsze inicjatywy właśnie wspólne, gospodarcze związane z pozyskiwaniem finansowania, rozdzielaniem tych kwot na razie są nieskuteczne. Dzisiaj nad polskim pakietem antykryzysowym ma kolejny dzień pracować parlament. Co wiemy na pewno, gdy chodzi o jego źródła finansowania i czy biorą państwo pod uwagę taki scenariusz, być może bardzo negatywny, że środki z otwartych funduszy emerytalnych mogłyby posłużyć jako taka poduszka finansowa, która część tego pakietu również sfinansuje? Na ten moment takiego pomysłu nie ma. Aktualny jest projekt dotyczący przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych w IKE. Tutaj każdy miałby wybór, czy przenieść te środki do ZUS-u, czy właśnie na prywatne konta. Być może, biorąc pod uwagę tę sytuację, ten projekt będzie przesunięty, chociaż na razie żadna decyzja nie zapadła. To są jednak prywatne środki uczestników otwartych funduszy emerytalnych. Natomiast no, rząd zaproponował bardzo szeroki pakiet wsparcia gospodarki o wartości blisko 10% PKB. W ostatnich 5 latach systematycznie spadał dług publiczny do PKB są ponad 5 punktów procentowych. Mieliśmy rekordowo niższe deficyty, więc finanse publiczne były w dobrej kondycji, więc premier Mateusz Morawiecki ma teraz przestrzeń do tego, żeby działać i te wydatki w ramach tarczy antykryzysowej no, wyraźnie wzrosną. Oczywiście będzie to skutkowało wzrostem deficytu, ale jest to w tej chwili możliwe, a mówimy już o znaczących kwotach, bo o ponad 70 miliardach wydatków z budżetów na właśnie zapobieganie skutkom tej pandemii dla gospodarki, a przede wszystkim na ochronę miejsc pracy. Mamy dopiero co uchwalony budżet, który jest już zupełnie nieaktualny, ale państwo tego budżetu postanowili jednak nie zmieniać, więc rozumiem, że na ten moment nie ma jakichś pewników, jak chodzi o to, skąd będą pochodziły pieniądze na sfinansowanie tego pakietu. Tak, znaczy rząd zapowiedział, że najprawdopodobniej w połowie roku przygotuje nowelizację budżetu. W tej chwili 80% potrzeb pożyczkowych na ten rok Ministerstwo Finansów już sfinansowała, więc jakby sytuacja budżetu pozwala w najbliższych 3 miesiącach, aby w pełni sfinansować zaproponowaną tarczę antykryzysową. no, tego, czego nie wiemy właśnie, jak długo to potrwa, prawda? No bo oczywiście to ma kluczowe znaczenie, czy to potrwa do kwietnia, do maja, czy do czerwca z perspektywy no, skali jakby negatywnego wpływu na gospodarkę, na nas wszystkich. Tekst, który wczoraj pan opublikował, w drugim kwartale PKB Polski skurczy się o 5-10%. To są mocne prognozy. Rozumiem, że taki moment odbicia gospodarki, kiedy wrócimy do jakiejś normalności, się oddala. No niestety to, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o rozwój pandemii, bo tutaj to wszystko zależy od tego właśnie, jak wygląda ta krzywa zachorowań, jak szybko uda się to skontrolować, ale no niestety prawie wszystkie kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone są cały czas na tej krzywej silnie rosnącej, więc wszystko wskazuje na to, że te restrykcje potrwają dłużej. To ma coraz głębszy negatywny wpływ na popyt na towary i usługi, a z drugiej strony na w ogóle funkcjonowanie łańcuchów dostaw w gospodarce, które się niestety zrywają. I dłużej to trwa, tym dłużej niestety zajmie na przywrócenie tej płynności funkcjonowania. No wszystko niestety wskazuje, że to nie będzie kwestia 2-3 miesięcy, a raczej już mówimy o 2-3 kwartałach. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. A kolejne informacje ekonomiczne w Trójce o 17.30 w serwisie ekonomicznym. Potem o godzinie 18.30 program Bardzo Ważny Projekt, a na kolejny informator ekonomiczny zapraszam już jutro. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty do godziny 9. Proszę zostać z nami. Proszę zostać z Trójką do 10. Kłamiesz każdego dnia. 20 minut do godziny 10. Program trzeci Polskiego Radia. O to prosimy, przypominamy i apelujemy, zostańmy w domach. Dla wielu to poważne utrudnienie, niedogodność, ale są i tacy, którzy pewnie z przyjemnością nie wychodziliby na dwór, no ale nie mogą, ponieważ to od ich pracy zależy nasze zdrowie. Pana, pani, droga słuchaczko, słuchaczu, nas wszystkich. Zapraszamy do Trójki. Przy telefonie dr Adam Pietrzak, anestezjolog, specjalista medycyny ratunkowej, po prostu człowiek ratujący życie. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry. Panie doktorze, gdzie pan teraz jest? A w tej chwili wracam jako zespół transportowy noworodkowy z jednego wyjazdu w nadziei, że będzie przerwa z następnych. Jestem w drugiej dobie dyżuru z trzech możliwych po kolei. Potem się zobaczy, jak będzie. Czyli ile tu już jest godzin na nogach? No można powiedzieć nie na nogach, no bo zdrzemność też się była szansa, bo jak nic nie ma aktualnie do roboty, to człowiek nie bawi się ani w czytanie, ani oglądanie telewizji, tylko chce się chociażby na 20, 30, 40 minut zdrzemnąć, zawsze to coś do przodu. I tak, aby dalej. Panie doktorze, jak wyglądają te ostatnie pana dni, kiedy ta epidemia zaczęła się wzmagać i wszyscy no, zrozumieli, patrząc chociażby na to, co dzieje się we Włoszech czy Hiszpanii, że sprawa jest... No, śmiertelnie poważna. No cóż, przede wszystkim to jest czas jak gdyby no, zweryfikowania naszych dotychczasowych łańcuszków dyżurowych, gdzie ludzie pracują w trzech, czterech, pięciu miejscach pracy i zamieniamy się tylko skokowo na dyżurach. Jak no, powypadały nam poszczególne osoby, zaczynamy no, zauważać, prawda, że jest nas mało. Mhm. Czyli to jest takie wrażenie. Też myślę, że jest nowym problemem jest to, że ludzie zauważają, że boją się o swoje rodziny. Tak jak o siebie się nie zauważa, to jednak ludzie boją się o swoje rodziny, o to, co będzie, jak tam, prawda, rodzice, jak tam dziadkowie, w zależności od tego, kto, jak zaawansowane wiekowo ma swoje pokolenia. Faktem jest, że to jest taka nowa jakość. Tak, to człowiek się martwi, prawda, jakoś przeżyć swoje godziny dyżurowe i dalej, a teraz my są z tą właśnie tym niepokojem. No właśnie, jak... Pozytywne, trochę luźniej na drogach, no czyli dla pogotowia zawsze troszeczkę łatwiej gdzieś się przemieszczać i jeździć. To prawda. O to też chciałem zapytać, jak pan, pana koledzy, koleżanki znoszą to, że jesteście też nieustannie narażeni na zarażenie koronawirusem, że ogromnie dużo ryzykujecie. Myślę, że już znacząca część medyków jakby liczy się z faktem, że wcześniej czy później będzie musiała swoją porcję przechorować i przejść. Czy bardziej objawowo, czy bezobjawowo i jak gdyby liczymy się, że to może być koszt tego naszego dyżurowania. Że wcześniej czy później no, ktoś nam jakby strzela infekcję i albo zostaniemy wyłączeni na dłużej, albo na krócej, albo nawet tego nie zauważymy, dopiero w testach wyjdzie, że już ktoś przeszedł zakażenie. Proszę powiedzieć o tych zabezpieczeniach, jakie państwo posiadają, czy niczego nie brakuje, czy coś jest potrzebne. Wiemy, że cały świat próbuje teraz kupić te środki bezpieczeństwa osobistego, czy też te kombinezony, no i jest tym po prostu bardzo, bardzo ciężko. To temat jest drażliwy, bo z jednej strony oczywiście tam zawsze liczymy na firmy, w których pracujemy i tutaj wyposażenie z tych firm. Z drugiej strony oczywiście no, to trochę jest na styk, no bo jak cały świat zaczął kupować, no to zrobiło się bardzo drogo na rynku i zrobił się trudny dostęp. Ale też okazało się, że to jest czas piękny z punktu widzenia solidarności społecznej. Dostajemy wiele, wiele sygnałów takich naprawdę pięknych od przyjaciół, znajomych, tak jak mnie przecież odwiedzili na przykład strażacy ochotnicy, znajomi, też ratownicy, którzy powiedzieli, wiesz, nasze dziewczyny siedzą w domach, trochę nas siedzi i się nudzi, to poszyliśmy wam maseczki, zorganizowaliśmy ze znajomej firmy budowlanej nówki sztuki gogle ochronne, a no właśnie, ponieważ wy teraz tak myjecie ręce i ciągle ten spirytus, jakieś środki dezynfekcyjne, przywieźliśmy wam kremy do rąk, bo na pewno wam już skóra na rękach pęka. O, dzięki kochany. I ten gest, nawet jeżeli byśmy byli świetnie zaopatrzeni, to jest wielka, wielka rzecz właśnie dowodząca, że ludzie zauważają to, że ktoś się stara, zauważają ten wysiłek i starają się jakoś tym uczestniczyć, pomóc, żeby to wszystko ładnie funkcjonowało. Także jest to czas wielkich solidarnych gestów ze strony społeczeństwa. Też przecież w wielu miejscach pogotowiarzy jakieś, czy lokalne, czy dalsze restauracje, czy bary starają się dokarmiać, coś im przywozić, jakąś tam kawę postawić, tak żeby to jak najdłużej, jak najlepiej funkcjonowało. Także popatrzmy na to jako też czas takiej mobilizacji ogólnospołecznej, fajnej mobilizacji, gdzie ludzie tak naprawdę bardzo pięknie potrafią się też zachować. Panie doktorze, jeszcze krótko dopytam o pana doświadczenia z karetki z tych ostatnich dni, bo też pojawiają się informacje, że poza tymi objawami solidarności i bardzo miłymi sytuacjami są też osoby, które na przykład zatajają informacje o swoim stanie zdrowia lub tym, że no, niedawno wróciły, nie wiem, z Włoch chociażby. Zdarzają się takie sytuacje? No to stąd się pojawił ten, prawda, ruch, można powiedzieć, apel na mediach społecznościowych, nie kłam medyka, czyli nie oszukuj. Dlaczego? Przez czyjąś niefrasobliwość, czy chęć zatajenia faktów, czy lęk przed, nie wiem, gorszym potraktowaniem, czy jakąś kłopotliwą procedurą, no, rodzą się sytuacje paradoksalne, że ktoś, kto chce przytwaniaczyć, powoduje, że wyłączy czy zespół pogotowia, czy cały oddział, czy pół szpitala z użytkowania, wszyscy idą albo na kwarantannę, szpital czy zespoły idą do mycia dezynfekcji, raz po raz któryś szpitalny oddział ratunkowy zostaje zamknięty do dezynfekcji, a personel na czasową kwarantannę do wyjaśnienia, bo ktoś, prawda, zataił fakty. To jest w tej chwili niezwykle przede wszystkim czasochłonne, bo zaczyna w tym całym bałaganie nam brakować, nam zaczyna czasu, żeby wszystko pospinać, wszystko pouzupełniać, a szczególnie niebezpieczne są te braki kadrowe. Bo jeżeli kolejny zespół wypadnie na kwarantannę czy do badania, to już naprawdę nie będzie kim pracować. Ten łańcuszek, prawda, dyżurowy z miejsca na miejsce zaczyna się w sposób drastyczny rwać. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Adam Pietrzak, specjalista medycyny ratunkowej, był naszym gościem. Proszę od trójki, panie doktorze, przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia dla pana koleżanek i kolegów ratowników. Bardzo dziękujemy za państwa służbę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Tu program trzeci Polskiego Radia. Artist of the realm, founder and fusionary. Foot map, linguistic scanter. Helpless in the entity. See the cage bird at the bosom of the angry shortfall. One finds a fistful. All engaging. All engaging. Perfection's in that non-perfection end. I see queen, I see king, I see king, I see queen, well, none of you know my kingdomanium. Last chance to retract it. Last chance to retract it. Why would you hide from yourself? Believe is here to find you. Why would you hide from yourself? Believe is here to find you. Well, I pick up my foot and do those things. Improve thyself, improve with things. I thank you for the healing in wings of meditation. Situation is strange to us, stranger things are claiming us. I've been told breathe easy as that breathing be. Not so, never so, she's been told, she done sold a part of her soul. How the hell will we let it go? How the hell will we ever know? Now

body moon blue as a jellyfish. And I'm breathing deep, and I'm there, and I'm also not there. I'm spurting ink over the sheets, but she remains completely unexplained. Or maybe I'm just too tongue-tied to drink it up and swallow back the pain. I thought slavery had been abolished. How come it's gone and reared its ugly head again? And this is the moment, this is exactly what she's born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she's born to be. This is what she is, and this is what she does. What she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she's born to be. And this is what she does, and this is what she is. Now she's jumping up with her leaping brain, stepping over heaps of sleeping children, disappearing and further up and spinning out again. Up and further up she goes, up and out of the bed, up and out of the bed and down the hall, where she stops for a moment and turns and says, are you still here? And then reaches high and dangles herself like a child's dream from the rooms. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Autopromocja. Legendarny serial powraca do radiowej trójki. To mój dom i wszystko mi w nim wolno. Mamy demokrację. Już otwieram! Archiwalne odcinki Kocham Pana, Panie Sułku o 13.15. A skoro o rozrywce mowa, po 21.00 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Gdzie ja jestem? A gdzie pan ma być? Zostań w domu z trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem. Felietonach naszych autorów i wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL Polska.